likambo toko wela kali kambo ya mbongo na basi ebo mamboka o baninga mibali ho toke bakala vie toko bahuji na makambo yo koti ya tembete.